aman aman çamlar altına. Çamlar altına, aman aman çamlar altına. Giyin de kuşan gel Naciyem güller altına. Giyin de kuşan gel Naciyem güller altına. Mavide destim var, aman aman mavide destim var. Mavide destim var, aman aman mavide destim var. Çok sallanma hovardan Naciyem, benim de dostum var. Çok sallanma hovardan Naciyem, benim de dostum var. Trende yoluna, trende yoluna, aman aman trende yoluna. Trende yollar kalabalık Naciyem, gel gir koluma. Trende yollar kalabalık Naciyem, gel gir koluma.